الباب الحادي عشر ومئتان باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة او اندفاع بلية ظاهرة کسی ظاہری نعمت کے حاصل ہونے یا کسی ظاہری مصیبت کے ٹلنے کے وقت سجدہ شکر کے مستحب ہونے کا بیان عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثا وقال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي رواه أبو داود قال الألباني رحمه الله وفي سنده موسى بن يعقوب الزمعي وهو سيء الحفظ وشيخه يحيى بن الحسن بن عثمان مجهول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینہ جانے کی نیت سے نکلے، بس جب ہم عزوراء جگہ کے قریب پہنچے تو آپ اپنی سواری سے نیچے اترے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کچھ دیر اللہ سے دعا فرمائی، پھر آپ سجدے میں گر گئے اور کافی دیر تک سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ اٹھا کر کچھ دیر دعا فرمائی اور پھر سجدے میں گر گئے، اس طرح آپ نے تین مرتبہ کیا اور فرمایا میں نے اپنے رب سے سوال کیا اور اپنی امت کے لیے شفاعت کی تو اللہ نے مجھے میری امت کا تہائی حصہ عطا فرمایا، چنانچہ میں شکر کے طور پر اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، پھر میں نے اپنا سر اٹھایا اور اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سوال کیا تو میرے رب نے مجھے میری امت کا ایک تہائی عطا کیا، میں پھر شکر کے طور پر اپنے رب کے لیے سجدے میں گر پڑا، پھر میں نے اپنا سر اٹھایا اور اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سوال کیا تو اللہ نے مجھے آخری تہائی بھی عطا کر دیا، بس میں اپنے رب کے لیے سجدہ ریز ہو گیا۔ ابو داؤد۔